الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم دوستو اور بزرگو ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد نہ تو کوئی تقریر کرنا ہے نہ کوئی بیان کرنا ہے اصل مقصد ہم چار کام کے واسطے جمع ہوئے ہیں کتنے چار کام کے واسطے جمع ہوئے ہیں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر کرنا ہے شروع میں بھی آخر میں بھی اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سب سے پہلا تو ہمارا کام اللہ کا ذکر کرنا اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دوسرا ہمارا کام ہے کہ دو تین باتیں جو بتائی جائے نیت کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تیسرا کام ہمیں ختم خواجگان کرنا ہے ختم خواجگان کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہو یا پھر ان کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ہو یا ان کے شیخ خواجہ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ ہو انہوں نے جو ایک وظیفہ تیار کیا ہے کہ یہ کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اپنے دربار میں اس دعا کو قبول کر لیتا ہے تو ختم خواجگان کرنا ہے اور پھر اخیر میں دعا کرنا ہے چار کام کے واسطے ہم جمع ہوئے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہاں وہ بیانات تقریریں جب وہ اسٹیج پروگرام ہوتا ہے اس وقت لمبے لمبے بیانات اور تقریریں ہوتی ہیں اس وقت تو ہمارے جمع ہونے کا مقصد اللہ کا ذکر اور درود پاک نمبر ایک اللہ کا ذکر اور درود پاک ضروری ضروری باتوں پر عمل کرنا ختم خواجگان کرنا اور اخیر میں دعا کرنا بھائی سب اس کے لیے تیار ہوگی ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گھنٹہ سوا گھنٹہ میں یہ سارا کام مکمل ہو جائے تاکہ ہم اپنے گھر جائے اور اطمینان سے آرام کرے اور فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں بتاؤ کون کون جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ میں تو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے تو چلو میرے پیاروں یہ سلابت پورا بڑی مسجد میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید کبھی حاضری ہوئی نہیں ہوئی ہوئی ہے حاضری پہلے جمعہ میں حاضری ہوئی خیر اللہ نے آج مجلس کی نسبت پر حاضری کروائی ہے اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے اور ایک دعا کرے اللہ قبول کر لے جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے تو چلو میرے پیارے دوستو میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی اللہ گردن جھکا دو پیار محبت کے ساتھ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنا بہت پیار محبت کے ساتھ گردن جھکا کر شروع کریں Allah. انشاءاللہ ایک درود پاک کے بعد تقسیم ہونے والا ہے. بہت پیارا درود پاک ہے, بہت پیارا درود پاک ہے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بتائی ہے نا, ہاں بہت سے درود پاک ہے, لیکن یہ درود پاک جب بھی میرے سامنے آتا ہے میں کہتا ہوں میرے پیاروں اس درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. میں کریں گے انشاءاللہ, بولو نا بلائیں گے انشاءاللہ. دیکھو دیکھو ایک ایک بات ہے جو بالکل اوپن بات ہے, ہم کبھی راضی کبھی ناراض. بولو صحیح بات ہے کہ نہیں, ہم کبھی خوش خوش کبھی کبھی ناخوش. یہ سیدھی سادی بات ہے میرے دوستو. ابھی جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوں نا تو کوئی ایسا بھی ہوگا کوئی بات ساری احمد نے لکھا وہ بہت اچھا بیان کرتا, مطلب میرے سے بہت خوش ہے خوش ہے, لیکن دو چار دن کے بعد اگر کوئی ایسی بات اس کو لگی جو دل میں اڑ گئی جائے گا بھائی سب کو بلانے کا باقی اس کو کبھی بھی نہیں بھولا جائے گا. یہ جو تعریف ہوتی نا تعریف, جب بھی کوئی میری تعریف کرتا ہوں میں تو آپ کو بھی کہتا ہوں جب بھی کوئی آپ کی بھی تعریف کرے نا سمجھنا یہ کاغذ کا پھول ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے. تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کبھی راضی اور کبھی ناراض, لیکن میرے دوست سب سے بڑی دولت یہ ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ساتھ میں کہو بھائی سب سے بڑی دولت یہ ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ساتھ میں کہو سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کہو نا اللہ ہم سے اور اللہ کیسے راضی ہو جائے, اور اللہ راضی ہو جائے نا اس کے بعد کوئی چیز کی ضرورت ارے جب وہ ہم سے راضی ہوگا تو کوئی دشمن ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, نہ شیطان ہمارا مقابلہ کر سکتا, نہ ہمارا نفس ہمارا مقابلہ کر سکے گا. اس لیے کون ہم سے راضی ہوگا اللہ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں جب وہ پارا اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا یاد ہے آپ کو, یاد ہے آیت یاد کر لو بہت پیاری آیت ہے دسویں پارے کی اللہ فرماتے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو جاؤ یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی اللہ ہم سے راضی ہو. چلو اللہ راضی کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کو راضی کرنے کا یہ ٹکٹ کہو یا سرٹیفکیٹ کہو, یہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ درود پاک ہے. اب یہ درود پاک کی پہلے فضیلت سنو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں فرمایا, کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کو راضی کرو. کہو ساتھ میں فرمایا میرے صحابہ اللہ کو راضی کرو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کو کیسے راضی کرے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک بتایا اور فرمایا ہوگا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا. اللہ راضی ہوگا, اچھا ایسا نہیں کہ آج راضی اور کل کل. جیسا ہم لوگوں کا حال ہوتا کبھی گھر میں گیا تو دیدی بہت خوش, ارے بھائی میں اکیلا تھوڑی شادی کر کے بیٹھا بیٹھا. صحیح بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے شادی شدہ سے پوچھ رہا ہوں اور کسی سے نہیں پوچھ رہا ہوں. ایسا ہوتا کہ کبھی اتنا خوش ہوتا کہ میرا کھانا بھی نہیں کھایا جب تک آپ نہیں آ رہے میں کھانا کیسے کھاؤں؟ ہوتا نہیں ہوتا چڑھا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندوں کا معاملہ ہے, اللہ کہتے ہیں میرا معاملہ دیکھ لے. کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے آخری محبوب پر یہ درود پڑتا جا. کہو میرے آخری محبوب پر یہ درود پڑتا جا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے قبضے میں محمد کی جان یہ درود پاک پڑتا جا پڑتا جا. اللہ ایسا راضی ہوگا وہ ساتھ میں اللہ ایسا کہ پھر کبھی میں میرے دوستوں بہت بڑا کام ہو جائے گا اگر کوئی محبت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھے. یہ درود پاک ہے کیا؟ نہیں نا کیوں یاد نہیں؟ حالانکہ پہلے سورت میں تقسیم ہوا ہے. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو ہر وقت میری مجلس میں آتے ہیں, نئے لوگوں سے نہیں پوچھتا. یہ درود پاک پہلے تقسیم یاد نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. بیوی کا نام یاد ہے؟ ٹی وی سیریل یاد ہے؟ محبت ہو نا تو مشکل سے مشکل چیز بھی یاد ہو جاتی ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں نے جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو جمع کیا, امام صاحب بہت سننے جیسی بات ہے, میں نے جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو جمع کیا ابھی رمضان میں انگلینڈ میں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, اللہ کے رسول پاک کے صفات, اللہ کے رسول کے القاب جو قرآن میں حدیث میں اور علماء کی زبان پر اولیاء کی زبان پر 1777 کتنے جمع ہوئے. اب میں خود سوچ رہا تھا جیسے آپ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں نا, میں بھی سوچ رہا تھا یہ کیسے یاد ہوگا کیسے یاد ہوگا, لیکن میرے دل نے کہا محبت ہوگی تو یاد ہوگا. میرے دوستو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, 3 دن میں نے اس کو یاد کر لیا. کتنا؟ 1777. تو اگر کوئی میرے جیسا نالا ہے 1777 نام یاد کر سکتا ہو تو کیا آپ لوگ یہ درود شریف یاد نہیں کر سکتے؟ بولو یاد کرو گے انشاءاللہ. بولو نا یاد کرو گے انشاءاللہ. بہت آسان بھائی, یاد کرو گے انشاءاللہ. آپ کے پاس تو ہوگا بھائی, تیرے پاس بھی ہوگا. یہ سب تو وہ ہے جو روزانہ آتے ہیں بھائی. ایک منٹ, یہ جو درود پاک ہے یہ گیٹ کے باہر تقسیم ہوگا انشاءاللہ. کوئی مرحوم حیدر بھائی ان کے 39 ثواب کے واسطے یہ چھپا ہوا ہے تو آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آئیے درود پاک کون سا؟ اللہم رب العالمین الدعوت القائمة والصلاة النافلة صل علی محمد محمد. آپ جتنے بیٹھے سب کی زبان پر صلی اللہ ہو علی محمد صلی اللہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میرے دوستو ایک سیدھی سادھی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ہم سب کو مرنا ہے. بولو بولو ساتھ میں بولو, ہم سب کو مرنا ہے, موت آنی ہے. بولو موت آنی, کوئی روک نہیں سکتا, کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جان ایمان کے ساتھ بتاؤ, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ اگر ابھی میں مر جاؤں یا آپ مر جائیں, ہم قبر میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں, قیامت میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صورت بتانے کے لیے تیار ہیں. بہت سوچنے کی بات ہے میرے دوستو, مرنا تو سبھی کو ہے. ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے, امام صاحب آپ ہی نے فرمایا, امام صاحب نے فرمایا ان کے بہنوں کا آخری روزے پر انتقال ہو. ارے بلکہ میرے دوستو ہم کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, ہمارے رام دل کے اللہ کے ولی حضرت مرحوم مفتی عارف حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے, کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب مجھے انگلینڈ جانا تھا اور میں اپنے سورت کے گھر سے نیچے اترا اور حضرت کا جب چہرہ انور میں نے دیکھا تو قریب گیا, ملاقات کی, کہا اللہ تمہارے سفر کو کامیاب کرے. مجھے نہیں معلوم تھا وہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ میرے سفر کو کامیاب کرنے والا ہے. ارے میرے دوستوں, اس سے پیاری کیا موت ہوگی کہ شہری ہو اپنے گھر کے دفتر خانے پر اور افطار ہو محمد کے دفتر خانے پر, روزے کی حالت میں کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے. لیکن میرے پیاروں, خیر وہ گئے, سب کچھ کر کے گئے. ہم یوں کہیں گے ایک عالم ربانی دنیا سے گئے, آقا کی محبت کو لے کر گئے, پر نہ جانے کتنے دلوں میں یوں خلاف پیدا کر کے چلے گئے. لیکن میرے پیاروں, مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے, اور موت تو آنے والی نا. میں ایک واقعہ بتا کے دوسرے واقعے پر چلو. آپ نے اللہ کے نبی کا نام سنا ہوگا حضرت یعقوب, بولو سنا نہیں سنا, ساتھ میں بولو, ساتھ میں بولو. ایک اللہ کے نبی کا نام سنا ہوگا, کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. ہاں میرے دوستو, اللہ کے نبی ہے, اللہ کے پیغمبر ہے, اور حضرت یوسف کے ابا ہیں. وہ حضرت یوسف جن کے بارے میں پوری سورت قرآن کریم میں اتری ہے, سورہ یوسف, ان کے ابا کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. لیکن جب آخری گھڑی آئی, اپنے سارے بچوں کو جمع کیا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری گھڑی میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا, آنکھوں میں آنسو تھے, اور کیا فرمایا؟ فرمایا بچوں, مجھے اس کی فکر نہیں کہ تم میں کون بھوکا رہے گا, کون پیاسا رہے گا, مجھے اس کی فکر نہیں کہ میرے جانے کے بعد تمہارے پاس گھر ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے اس کی فکر نہیں کہ تمہارے پاس کپڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مجھے اتنا بتاؤ, تمہارا باپ جا رہا ہے, تم کون سے عقیدے پر اپنی زندگی کو گزارو گے؟ تمہاری عبادت کیا ہوگی؟ تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کن سے پوچھا تھا؟ ارے بولو نا, کن سے پوچھا تھا اپنے؟ قرآن کریم میں پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں, اس کو جمع کیا اور کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے ہم کو پیدا کس کے لیے کیا؟ عبادت. تمہاری عبادت کی فکر, وہ بچے بھی ویسے. ارے باپ جب پاور والا ہوگا تو بیٹے بھی تو پاور والے ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے جب اپنے بچوں کو کہا, بتاؤ بتاؤ تمہارے ابا جا رہے ہیں, کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے سامنے کہا, آلو نعبد الہ و الہ حضرت یعقوب, جن کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ اپنے بچوں کو توحید کی. اب یہی حضرت یعقوب کے بارے میں سنو, میں نے کہا نا یہ بات بہت سننے جیسی ہے. حضرت یعقوب ایک مرتبہ بیٹھے, بھائی مرنا سب کو ہے, بولو ساتھ میں بولو مرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے, حضرت یعقوب بھی بیٹھے اور باتیں چل رہی. ہاں اس زمانے میں جو بھی شریعت کے مطابق باتیں ہو رہی, کن کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. بہت سارے لوگ بیٹھے, اتنے میں فرشتہ اندر آیا. ایک فرشتہ اندر آیا, اور وہ بھی وہ فرشتہ جو روح نکلتا ہے, جس کو کہتے ہیں ملک الموت. جس کو کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت. موت یعنی روح نکالنے والا فرشتہ. وہ اندر کوئی تو پہچانے نہیں, انسان کی شکل میں کوئی پہچانے نہیں, لیکن حضرت یعقوب پہچان گئے. بھائی وہ تو نبی تھے نا, پہچان گئے ملک الموت. اور حضرت یعقوب کا پورا بدن کانپنے لگا, تھر کانپنے لگے. سب نے کہا کیا ہوا؟ ملک الموت آ گیا. کہا موت کا فرشتہ آ گیا روح کھینچنے کے لیے آیا. لیکن وہ ملک الموت نے کہا, فکر مت کرو, میں روح کھینچنے کے لیے نہیں آیا, میں تو صرف آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا, میں تو صرف آپ کا دیدار کرنے آیا. نبی ہے آپ, پیغمبر ہے, آپ کا چہرہ کیسا چمکتا چمکتا اور کیسا آپ کا چہرہ بالکل صاف ستھرا, میں تو صرف آپ کا دیدار کرنے آیا. اور حضرت یعقوب بڑے خوش ہو گئے, کوئی بھی خوش ہو جائے. ارے ہو جاوے بھی نہیں ہو جاوے. میں کہتا ہوں اگر یہ زمانہ ہوتا تو کہتے بھائی چائے وائے لاؤ ذرا پلاؤ ان کو پلاؤ بھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرشتے کو قریب میں بٹھایا اور بہت بات چیت کی, بہت بات چیت کی. آپ میری رو تو نہیں کہا زیادہ رو نہیں, اسے کو آپ کے چہرے کا دیدار کرنے آیا, آپ کہہ تو مجھ پر الزام دیتے ہو. حضرت یعقوب نے بہت عزت کی. جب وہ فرشتہ جانے لگا, جب وہ فرشتہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بلایا, کیا ہوا؟ کہا دیکھو ابھی تو جا رہے ہو لیکن واپس آؤ گے نا؟ کہا آؤں گا, رو نکالنے تو آؤں گا, وہ تو کسی کو ہم چھوڑنے والے, روح نکالنے کو آؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں, روح نکالنے آنا, وہ تو مرنا ہی مرنا, لیکن تین دن پہلے خبر دے دینا. کتنے دن پہلے؟ تین دن پہلے خبر دے دینا تاکہ ہم بھی بالکل تیاری کر کے تیار رہے, تاکہ اللہ کے پاس جانے ہو تو ہم کو کوئی ٹینشن نہ ہو. تین دن پہلے نو پرابلم, کوئی بات نہیں. میں کہتا ہوں آج کا زمانہ ہوتا تو حضرت یعقوب کہتے ذرا مس کال کر دینا, پیسہ بھی نہیں جائے گا, ہم جواب دے دیں گے تم کو. او فرشتے, او فرشتے, ایک لمبا زمانہ گزر گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اس طرح نیچے طرح بیٹھے اور سارے مجمع بیٹھا اور وہی فرشتہ اندر. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بدن تھرتھر کانپنے لگا, لوگوں نے کیا ہوا, کیا موت کا فرشتہ روح لینے کے لیے آیا؟ تو وہ فرشتہ قریب آئے. حضرت یعقوب نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا آپ کی روح نکلنے آئے, ٹائم از اوور, وقت ختم ہو گیا, آپ کے روح نکالنے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو نبی تھے نا, چہرے کا رنگ بدل گیا. ملکوں نے موت نے اتنا پیارا جواب دیا, کہا تین دن پہلے نہیں, ہم تو تین سال پہلے خبر دے دیتے ہیں. اگر صرف آپ کو نہیں, قیامت تک آنے والے انسان کو 99% ہم خبر دے کے ہی آتے ہیں. 1% ایسا ہے کہ کبھی بغیر خبر کے بھی آ جاتے, باقی 99% ہم سب کو خبر دیتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت نے فرمایا یعقوب غصے نہ ہو, بتاؤ ہم نے آپ کو کیا خبر نہیں دی, آپ کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یعقوب نے فرمایا, حضرت یعقوب نے فرمایا ہوئے. کہا ہمارا پہلا سگنل تھا ہم آنے والے ہیں. کہاں؟ نمبر دو. کہاں؟ وہ اللہ کے نبی یعقوب, پہلے آپ جو چلتے تھے اور دوڑتے تھے اور جو پھلانگ لگاتے تھے, ابھی آپ اس طرح چل سکتے ہو, دوڑ سکتے ہو, اس طرح چھلانگے لگا سکتے ہو؟ نہیں, یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ اور قریب آ گئے. پھر کہا یعقوب کبھی پاؤں میں درد ہوتا ہے, کبھی سر میں درد ہوتا ہے؟ حضرت یعقوب نے فرمایا ہاں کبھی کبھی پاؤں, بوڑھا ہو گیا نا, کبھی پاؤں میں درد ہوتا ہے, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے. کہا یہ ہمارا آخری سگنل تھا, تین تین سگنل دینے کے بعد بھی کہتے ہو کہ بغیر خبر کے ہمارے. اور کہا ہم یہ خبر تو سب کو دیتے ہیں, یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, ہو گئے سفید. پہلا سگنل دے دیا کہ ہم آنے والے ہیں. ارے آپ خود بتاؤ نا, جب آپ جوان تھے تو کیسا دوڑتے تھے, کیسا بھاگتے تھے, کیسے چھلانگ لگاتے تھے, اور آج تھوڑا بھاگے گا تاش لیتا ہو جائے گا. یہ دوسرا سگنل ہے کہ ہم آنے والے ہیں. ہو رہا کہ بھی ہو رہا, اور سچ بتاؤ رات کو گھر پہ جاتا تو اپنی بیوی کو کہتا میرا پاؤں بھی دکھتا ہے, میری کمر بھی دکھتی ہے, میرا سر بھی دکھتا. اللہ کہتے روزانہ تین تین سگنل دیتا, پھر بھی کہتا کہ بغیر انفارمیشن کے ہم آیا کرتے. تو میرے دوستو یہ سگنل جو ہے نا تقریباً میرے کو اور آپ کو مل گئے. ارے بولو ملے گا نہیں ملے؟ ارے ہاں تو بولو نا, ملے گا نہیں ملے؟ ملے نا. وہ الگ بات ہے, داڑھی نہیں رکھی اپنے آپ کو جوان بننا وہ الگ بات ہے. کوئی کلین شیو ہو جاوے, بڈھا بڈھا بھی جوان بننا جاوے تو وہ الگ بات ہے, وہ اس کا اپنا کھیل ہے. لیکن سگنل تو الگ بات ہے, جا چکا ہے. ارے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ داڑھی اور ہر کے بال سفید ہو گئے, پہلا سگنل. ارے یہ تیرا دوڑنا اور اچھلنا بند ہو گیا, دوسرا سگنل. اور کبھی پاؤں میں درد, کبھی کمر میں درد, یہ کمزوری, یہ تیسرا سگنل. تینوں سگنل پروردگار نے دے دیے. یعنی موت تو آنے والی ہے, اس کے سگنل بھی آ گئے, لیکن تیاری اب تک نہیں ہوئی. بولو تیاری ہوئی؟ اب سچ بتاؤ میرے پیارے, کبھی رات کو سونے کے لیے جاتے ہو؟ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, ایمان سے جواب دینا, رات کو سونے کے لیے جاتے ہو تو کبھی موت یاد آتی ہے؟ کبھی موت یاد آتی ہے؟ میں تو آپ کو کہتا ہوں جب لائٹ بند کرو نا, اندھیرا ہو جائے, بیوی تو سو گئی, بچے سو گئے, تھوڑی دیر کے لیے سوچ, ایک کمرے کا اندھیرا, اس میں کچھ عجیب عجیب لگتا ہے تو قبر کے اندھیرے میں کیسا عجیب عجیب لگے گا؟ یہاں تو لائٹ بھی چلتی ہے, پنکھا بھی چلتا ہے, ایئر کنڈیشن بھی چلتا ہے, قبر میں کیا کرے گا؟ میرے پیاروں کبھی کبھی تو سوچو نا, پیاروں کبھی سوچو کہ میرا جنازہ جس وقت رکھا ہوگا, انگلی اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہوگی, ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی. ارے وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب غسل کے تختے پر مجھے اور آپ کو لٹایا گیا ہوگا, وہ گھڑی کیسی ہوگی جب کفن کا کپڑا مجھے اور آپ کو پہنایا گیا ہوگا, اور وہ گھڑی گھڑی ہوگی جب ہمارے جنازے کو اٹھایا جائے گا اور قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. میرے پیارے دوستو اب سنو جو بات پر میں آنا چاہتا ہوں. ایک صحابی گزرے ہیں, بس یہ واقعہ کے بعد بات ختم کریں گے, لیکن میرے دوستو بتاؤ تیاری میں نے اور آپ نے کی ہے یا نہیں کی ہے. ایک صحابی گزرے جن کا نام ہے حضرت عثمان, ساتھ میں کو کیا نام ہے حضرت عثمان. میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں کہ حضرت عثمان کو کیا ملا تھا. اوہ اللہ اکبر کبیرہ, آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک, ساتھ میں بولو کون سا غزوہ؟ غزوہ تبوک. اللہ کے رسول پاک کو آدم تشکیل فرما رہے, اللہ کے رسول پاک کو آدم تشکیل فرما رہے, بھائی کون مال دے گا, کون مال دے گا, بہت دور جانا ہے, بہت دور جانا ہے, ارے بتاؤ کون کتنا مال دے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان پر اعلان, اعلان پر اعلان, اور نبی کے اعلان سے بڑھ کر کوئی اعلان ہوگا. اللہ کے رسول اعلان کیسا کر رہے, کہہ رہے اللہ قرض مانگتا ہے, اللہ قرض مانگتا ہے, دے دے تو دے دے, گن کے دے دے, تیرے مرنے سے پہلے اللہ تجھے اتنا دے گا تو گن بھی نہیں پائے. یہ کون اعلان کر رہے, بولو نا کون اعلان کر رہے؟ ہمارے سننا سارے صحابہ بیٹھے, پورا مجمع بچا گج بھرا ہوا, اور اللہ کے رسول فرما رہے لاؤ بھائی لاؤ, کون کتنا مال دے گا, کون کتنا مال دے گا, اعلان ہو رہا. من ذا الذی یمرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له بتاؤ کون کتنا دے گا. میرے دوستو لکھا جب ہمارے نبی نے تشکیل کی نا, سارے صحابہ بیٹھے, حضرت عثمان بیچ میں بیٹھے کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول میں لکھاؤں گا, اور حضرت علی ادھر بیٹھے ان کا کام لکھنے کا, حضرت علی کا کام لکھنے کا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولو عثمان کیا دو گے؟ حضرت عثمان نے کہا اللہ کے رسول 1000 اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں, 1000 بولو بولو نا اوٹ. ایک اوٹ اگر عربی دیکھو نا تو ہمارے انڈیا کے حساب سے 35 سے 40 ہزار کا, تو کتنے بتا رہے ہو, کتنے بتا رہے, 1000 اوٹ میری طرف سے اللہ. اللہ کے رسول پاک اسلم کا چہرہ چمکنے لگا, کہا واہ واہ عثمان بہت بڑی بات کہہ دی, عثمان بہت بڑی بات کہہ دی, علی بڑا لکھو عثمان کی طرف سے 1000 اوٹ. چلو اب مجمع میں سناٹا چھا گیا. پھر ہمارے نبی نے آیت کریمہ پڑھی, من ذا الذی یمرض اللہ قرضا حسنا, وہی کھڑے ہوئے. کون کیسے کھڑے ہوتے تھے معلوم, کیوں کھڑے ہوتے, سب کو کہتے تھے بیٹھو بیٹھو ابھی نہیں بعد میں, کون کھڑے ہوئے؟ ابھی عثمان نے کہا پہلے مجھے لکھانے دو. اللہ کے رسول نے کہا عثمان ابھی تو کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول ایک اور چانس دے دو نا, ایک اور. اللہ کے رسول نے فرمایا بولو عثمان, کہا 100 گھوڑے اللہ کے رسول میں, 1000 اونٹ ابھی کتنے, 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں. اور بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے علی کو کہا لکھو لکھو, 100 گھوڑے بھی آ گئے ماشاء اللہ الحمد للہ. پھر ہمارے نبی کا اعلان, من ذا الذی یمرض اللہ قرضا حسنا, کون اللہ کے راستے میں مال عطا کرے گا. فقام, پھر کھڑے ہو گئے. کون؟ ارے سب بولو نا صاحب, کون کھڑے ہو گئے؟ ہم لوگ ایسا ہوئے. ارے بولے وہ گئے سال جو دیا تھا ہر سب کا دیتے رہے تھا. تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے کون؟ حضرت عثمان. اللہ کے رسول نے عثمان تم ہی کھڑے ہو کے رہو گے, کسی کو موقع بھی دو گے؟ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو, اللہ کے رسول قبول کر لو نا, آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. کہا چلو بولو کیا لکھانا. کہا 5 کلو سونا میری طرف سے اللہ کے راستے میں. 5 تولہ نہیں, ہم لوگ تولے پہ جاتے ہیں, 5 کلو سونا. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا لکھو لکھو لکھو. عثمان کو کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پھر ایک ہی مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, من ذا الذی یمرض اللہ قرضا حسنا, عثمان کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا پھر چوتھی مرتبہ. کہا اللہ کے رسول 29.5 کلو چاندی میری طرف سے اللہ کے راستے میں. کتنا؟ 29.5 کلو. ارے اندازہ لگاؤ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ 1000 اونٹ, 100 گھوڑے, 5 کلو سونا, 22 کلو. اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی کے مارے چمکنے لگا, لیکن اللہ کے رسول سمجھ گئے آج عثمان کسی کو اٹھنے. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, عثمان لکھا دیا؟ کہا لکھا دیا. کہا ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر بیٹھ جا. کہا بٹھا دیا؟ قریب میں بٹھا دیا. جہاں حضرت علی بیٹھے تھے نا, بس یہیں پر بیٹھ جاؤ. اس لیے سمجھ گئے سامنے جب تک کھڑے رہیں گے بیٹھے رہیں گے تو کھڑے ہوتے جائیں گے, اور یہاں جب بازو میں ہوں گے تو احترام اور عزت میں کھڑے تو نہیں ہوں گے. چلو حضرت عثمان بولا ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, علی بولا ان کو یہیں پر بیٹھنے دو. اور پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا, اب اعلان سنا پانچویں مرتبہ ہے نا, اتنا کہا کوئی کھڑا نہیں ہوا, ایک زور سے عثمان نے چیخ ماری. حضرت عثمان نے وہی بیٹھ اللہ اس پر دعا کرو اس چیخ کے صدقے اللہ میری اور آپ کی مغفرت کر دے. حضرت عثمان نے وہی بیٹھے بیٹھے اتنی زور کی چیخ ماری کہ سارے صحابہ میں سناٹا ہو گیا. اللہ کے رسول کا دل وہ فرمایا عثمان کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, یہ چیخیں روتے کیوں ہو؟ حضرت عثمان نے جو جملہ فرمایا, کہا میں وہاں بیٹھا تھا نا, آپ نے مجھے یہاں اس لیے بلایا کہ اب میرا مال آپ کو پسند نہیں آتا. کیا کہا؟ آپ وہاں بیٹھا تھا, ہمیں وہاں لکھواتے رہتا, آپ نے قریب اسی لیے بلایا نا کہ آپ کو میرا مال پسند نہیں آیا. اللہ کے رسول جو میں نے مال لکھا ہے آپ کو پسند نہیں آیا, کیا میں اور لکھا وہ بھی آپ کو پسند نہیں آئے گا؟ بس اس انداز سے حضرت عثمان نے روتے روتے کہا کہ ہمارے نبی زارو قطار ہوئے اور بیٹھے نہیں رہے, ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے. عثمان کھڑے ہو جا, کہنے لگایا اور کہا عثمان تیرے مال سے بھی مجھے محبت ہے, تجھ سے بھی مجھ کو بہت محبت ہے, میں تجھ سے بھی بہت پیار کرتا اور تو جو دے رہا ہے اس سے بھی میں بہت پیار کرتا. تو اللہ کے رسول پاک کا اثر نے کیا فرمایا, عثمان آج بتاؤ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں. سننا کیا فرمایا عثمان, آج بتاؤ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا. سارا مجمع دیکھ رہا میرے دوست, اللہ کی قسم وہ گڑی کیسی نازک گڑی ہوگی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو گلے لگایا اور گلے لگا کر جو جملہ کہا اللہ اکبر, میرے دوستو ایسا جملہ کسی کو نہیں کہا جو اللہ کے رسول نے کن کو کہا, حضرت عثمان کو. کیا فرمایا؟ غفر اللہ لك يا عثمان ما سررت وما أعلنت وما تقدمت وما تأخرت وما هو باقي إلى يوم القيامة. سنتے جانا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, عثمان آج یہ نبی اپنی زبان سے کہتا ہے, گلے لگا کر کہا, پورے مجمع نے سنا. کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اللہ نے تجھے معاف کر دیا, آج جو تم نے اللہ کے راستے میں لٹایا اس کے صدقے میں اللہ نے تجھے کیسی معافی میرے دوستو, ایڈوانس معافی, اگلا معاف, پچھلا معاف, چپکے ہوا معاف, کھلے ہوا معاف, اب قیامت آئندہ بھی جو ہوگا ایڈوانس اللہ نے آج ہی معاف کر دیا. میرے دوستو بتاؤ اب حضرت عثمان کی کوئی پکڑ ہونے والی؟ ارے بولو نا پیارو, بولو نا, کوئی پکڑ ہونے والی؟ اچھا ایک بات بتاؤ, یہ نبی نے جو کہا اپنی مرضی سے کہا؟ بولو اپنی مرضی سے کہا؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں. ارے بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میں جو بھی کہوں ہنستے ہوئے کہوں, ناراض ہو کر کہوں, ارے غم کے ساتھ کہوں, خوشی کے ساتھ کہوں, اسے لکھو اس لیے کہ زبان میری ہوگی. کلام تو میرے خدا کا ہوا کرتا ہے, میں اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں, جو بولتا ہوں کس کی مرضی سے. تو یہ مامی کا سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا. عثمان جاؤ, اب قیامت تک گناہ ہوتا جائے گا, ہم نے معاف کر دیا. تو عثمان کی معافی ہو گئی. ارے بولو نا عثمان کی معافی. چلو یہاں تو معافی ہوئی. اگر آپ کبھی مدینہ گئے ہو اللہ سب کو لے جاوے, آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں نا اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا, اسی گیٹ سے آپ باہر نکلو, جو لوگ گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے, اسی گیٹ سے باہر نکلو تو آپ دائیں طرف کچھ پھول کے گنچے دیکھتے ہو, دائیں طرف کچھ پھول کے گنچے دیوار پہ ابھی بھی لگے ہوئے اور بائیں طرف بھی کچھ پھول کے گنچے ہیں. وہ اصل میں کیا ہوا تھا کہ 10 صحابہ کھڑے تھے, 5 ادھر کھڑے تھے, 5 ادھر کھڑے تھے, اور اللہ کے رسول پاک کا اثر نماز پڑھا کے نکل رہے تھے, 5 ادھر ہے, 5 ادھر ہے, اللہ کے رسول کہتے جا رہے تو بھی جنت میں, تو بھی جنت میں, تو بھی جنت میں, تو بھی جنت میں, تو بھی جنت میں, 5 جنت میں, تو بھی جنت, تو بھی جنت, تو بھی جنت, تو بھی جنت, تو بھی جنت میں, 5 جنتی. کتنے صحابہ کو آپ نے جنت کی بشارت دی؟ 10 اشرہ مبشرہ, وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی. 10 میں عثمان بھی کھڑے ہوئے تھے. کون کھڑے ہوئے تھے؟ عثمان بھی کھڑے ہوئے تھے. اسی لیے لکھا ہے کہ جب اللہ کا شکر کہہ رہے تھے انت فی جنہ, تو جنت میں, تو جنت میں, تو جنت میں, تو وہاں صحابہ کو خبر ملی, ارے وہاں تو جنت باقی جا رہی ہے, بھاگو, ارے بھاگو, وہاں جنت باقی جا رہی ہے, اللہ کے رسول پاس ادھر پاس ادھر, تو جان میں آئے اللہ کے رسول نے کہا نا میں اپنی مرضی سے تھوڑی کہہ رہا تھا, اللہ کی مرضی سے کہہ رہا تھا, اللہ نے مجھے اتنا ہی حکم دیا, اس لیے یہ پانچ جنتی, یہ پانچ جنتی. لیکن عثمان تو انہوں نے بھی تھے تو بخشے بخشائے, اور پھر کہا دونوں فیصلے ہو گئے, گناہ پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی اور جنت کا بھی فیصلہ ہو گیا. لیکن اب آخری بات پر آ جاؤ, یہی حضرت عثمان, سننا سننا, یہی حضرت عثمان امیر المومنین بن گئے. کیا بن گئے؟ پورے مدینے کے بادشاہ بن گئے, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نام تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری صبح میں لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. لیکن میرے دوستوں رات ہوتی تھی نا, ہم لوگ کبھی ایسا کرتے ہوئے سوچ کے بتانا, حضرت عثمان رات ہوتی تھی نا اپنے گھر جاتے تھے, ڈیڑھ دو گھنٹہ آرام کرتے تھے, پھر گھر سے نکلتے تھے اور پھر جو قبرستان جاتے تھے تو فجر تک قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے. کہاں بیٹھے رہتے تھے؟ ارے بولو نا, کہاں بیٹھے رہتے تھے؟ اور قبرستان میں جانے کی شان آپ کی کیسی تھی؟ اللہ اکبر, بخاری شریف میں لکھا ہے آپ قبرستان کیسے جاتے تھے, جیسے آپ قبرستان میں اپنا پاؤں رکھتے تھے, دروازہ ہوگا, دروازہ ہوگا, جیسے آپ اپنا پاؤں رکھتے تھے وہیں بیٹھ جاتے تھے, ٹوٹ جاتے تھے, وہیں بیٹھ جاتے تھے, اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے. اتنا روتے تھے, داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ روز آگے عثمان آتے ہیں اور قبرستان میں پاؤں رکھتے ہیں اور روتے داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے. ایک مرتبہ کوئی سامنے آ گیا اور کہا امیر المومنین عثمان یہ کیا معاملہ, ابھی تو قبرستان کے اندر بھی نہیں جاتے, دروازے پر آتے اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے. حضرت عثمان نے بڑی ٹھنڈی سانس لی اور ایک جملہ فرمایا, کاش کہ ہم کو یاد ہو جائے. کرو گے یاد؟ کرو گے انشاءاللہ. میں آپ کو وہ حدیث پڑھ کے بتاؤں کیا فرمایا. قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ وان نجا منه فما بعده خیر منه وان لم ینج منه فما بعده شر منه. حضرت عثمان نے فرمایا, میرے پیاروں بہت مشکل ہے, ہم جیسے نالائکوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. حضرت عثمان نے فرمایا, میں قبرستان کا دروازہ دیکھ کے روتا ہوں, میری داڑھی سے بھی آنکھوں کے قطرے ٹپکتے, اس لیے کہ میرے محبوب نے ایک مرتبہ نہیں, میرے نبی نے ایک مرتبہ نہیں, میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں, میرا پیغمبر بار بار کہتے تھے, فرماتے تھے قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے, کوئی اس میں بچ گیا اور کوئی انہیں پکڑا گیا تو قیامت کی ہر منزل میں پکڑا کر جائے گا. حضرت عثمان رو رو کر کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے اس منزل میں کہیں خدا میری پکڑ تو نہ کر لے. ارے وہ عثمان جن کو مغفرت کا وعدہ اللہ کے رسول نے دیا تھا, ارے وہ عثمان جن کو جنت کا وعدہ اللہ کے رسول نے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان کا طرف طرف کے رونا کہ اللہ یہ عذاب کا وہ گھر ہے جو سب سے خطرناک گھر ہے, اگر تو اس میں پکڑا گیا والا. میرے دوستوں وہی قبر میں میرے کو اور آپ کو بھی جانا چاہیے. ایمان سے بتاؤ میرے دوستوں ہم نے کیا تیاری کی؟ ابھی اگر ملک الموت آئے اور میرے جیسے نالے کی روح نکالے, ایک سجدہ ہے جو خدا کے دربار میں پیش کر سکے؟ میرے پیارو سچ بتاؤ نا, ہم نے آپ کی رکھ کے لیے کیا تیاری کی؟ آج ہمارے کپڑے دیکھو معاف کرنا میرے پیارے دوستوں, آپ کی پٹرو نسلوں کے نیچے, آپ کی پیجامہ چکروں کے نیچے بخاری. ارے بخاری کون اس کا انکار کرتا ہے میرے دوستوں؟ جو انکار کرے اس کا ایمان خراب ہو جائے. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, اللہ کی قسم حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا جس کی پیجامہ پٹلوں ٹکنوں کے نیچے ہوگی کل قیامت میں اللہ اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. اللہ کہے گا میری یہ بندے کو میرے سامنے مت لا. میرے دوستو کتنا شوق ہے ہم کو کہ ہم خدا کا دیدار کرے, کتنا شوق ہے ہم کو کہ ہم آقا سرکار ولی رب کا دیدار کرے. ارے ہمارے نبی نے حضرت بلال کو گلے لگایا تو بلال جنتی بن گئے, ہمارے نبی نے ابو بکر کو گلے لگایا تو صدیق بن گئے, عمر کو گلے لگایا تو فاروق بن گئے, عثمان کو گلے لگایا تو نورین بن گئے, علی کو گلے لگایا تو خلیفہ بن گئے. وہی کوئی نبی قیامت میں مجھے اور آپ کو گلے لگا تو کیا سے کیا بن جائیں گے. لیکن جب اللہ کہتے میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تو کیا نبی اس کو دیکھیں گے جس کی پیجامہ چکروں کے نیچے ہوگی؟ اللہ کہتا میں قیامت میں مجھے نہیں دیکھوں گا تو بتاؤ نبی دیکھیں گے؟ کتنے ارمان ہمارے سینے میں, ارے بولو نا ارمان ہے کہ نہیں؟ اور نہیں ہے تو پیدا کرو, یہ ارمان پیدا کرو کہ مجھے نبی کو دیکھنا ہے, مجھے نبی کا دیدار کرنا ہے, مجھے خدا کا دیدار کرنا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں لکھا جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہوگی جب اللہ اپنا دیدار جنتیوں کو کرانے والے ہوں گے. لیکن میرے دوستو ہماری شکل دیکھو نبی کے چہرے کو کیسے نوچا ہے. دیکھو داڑھی نہیں, چہرے پر داڑھی نہیں, بڑی بڑی عمر کے ہو گئے ابھی تک چہرے پر داڑھی نہیں. کیا ہے میرے دوستوں کے باقی داڑھی کے تو اتنا خوبصورت دکھا کہ تجھے نبی کے چہرے کو بھی توڑا. او میرے پیارو, ابھی سنڈے, آج فرائیڈے ہے, سیٹرڈے, پھر نائے گا, دھوئے گا, آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا, ریزر ہاتھ میں ہوگا, ادھر چلتا ہوگا, ارے بولو نا, چلے گا ادھر. یہ سنڈے کو میری ایک بات یاد رکھنا, جب ریزر تیرے ہاتھ میں ہو اور جب ادھر چلاتا ہو نا, یا کوئی حجام کے پاس بیٹھا اور وہ چلاتا ہو نا, تو کہنا ساری احمد علی بھلے نالائق تھا لیکن ایک بات ضرور کہہ کر گیا کہ جب وہ ریزر اور بلیڈ, وہ بلیڈ, وہ بلیڈ, وہ ریزر, وہ تھار تھار, وہ جب پورے تھار پر چلے گا, سمجھنا یہ چلتا ہے میرے گھر پر, لگتا ہے مدینے میں میرے نبی کے دل پر, چلتا ہے میرے گھر پر, لگتا ہے مدینے میں میرے نبی کے دل پر. پھر سوچنا کیا نبی کے دل پر تو یہ آگا چلائے گا؟ او میرے پیاروں, کس بات کی شرم آتی آپ کو؟ کس بات کی شرم آتی؟ اس بات کی شرم آتی کہ کوئی عورت کیا بولے گی, کوئی لڑکی کیا بولے گی؟ تو میں ایک سوال آپ سے پوچھوں, اگر کسی لڑکی کے واسطے تم نے چہرہ ایسا بنایا, کسی عورت کے واسطے تم نے چہرہ ایسا بنایا, تو اس کو جا کر پوچھ, جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرے سب قبر میں آئے گی؟ پوچھ, یہ سماج سے پوچھ, میرا جنازہ کب اٹھاؤ گے؟ مجھے کفن تم پہناؤ گے؟ مجھے گزر کے سکتے ہیں لیکن میں جو تم سے بہت آؤ میرے سب قبر میں آ کے سو جاؤ. جب ہماری اپنی سگی بیٹی اور بیوی قبر میں سونے کو تیار نہیں تو یہ سماج اور قوم کس کی شرم میں داڑھی نہیں رکھتا بھائی؟ کس کی شرم؟ کچھ تو ہے نا, ارے جن لوگوں نے نہیں رکھی بتاؤ نا, کچھ تو ہے نا پرابلم, ورنہ نبی کے چہرے سے کس کو پرابلم ہوگا؟ ارے نبی کے چہرے سے کس کو پرابلم ہوگا؟ کسی کو نہیں ہوگا. اللہ کی قسم ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں, ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں, ارے کوئی پرابلم نہیں. لیکن کچھ ہو جن کے اندر کوئی کالا چور ہے, اس کالے چور سے پوچھ کے تو قبر میں میرے ساتھ سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ اور قبر کا عذاب, قبر کا عذاب, قبر کا عذاب میرے دوستو, رات کا سناٹا چھایا ہے. اللہ کے رسول اپنے گھر کے باہر مدینے پاک میں, او ہو کیا کیا کیا گھڑی ہوگی, اللہ کے رسول مدینے پاک میں اپنے گھر کے باہر بیٹھے اور اس طرح بیٹھے, اللہ کے رسول کے دونوں پاؤں اتنے ہیں, اللہ کے رسول پاک کا آسن اپنی گردن جھکائی اور رو رہے رات کا سناٹا چھایا ہے, رات کا سناٹا چھایا ہے. ایک صحابی وہاں سے آ رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ, ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو, وہ آ رہے ہیں, ان کی نظر پڑ گئی, میرا محبوب رو رہے ہیں, ارے میرے محبوب رو رہے ہیں, صحابہ روتے, نبی روتے تھے تو ان کو بھی رونا آتا تھا, نبی ہنستے تھے تو ان کو ہنسنا آتا تھا, تو حضرت ابو ہریرہ قریب آئے, اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان, اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان, آپ یہ اندھے کے ساتھ ڈر کے نہ بیٹھ کے روتے کیوں؟ اللہ کے رسول نے جب اپنے چہرے انور کو اٹھایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا اور کہا, ابو ہریرہ تو نہ آیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ تو نہ آیا ہوتا اچھا ہوتا, اس لیے کہ جبرائیل نے مجھے قبر کے عذاب کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنائی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا میرے نبی معاف کرنا, میں جا رہا ہوں. کہا نہیں, اب آیا ہے تو سن کر جا, آیا ہے تو سن کر جا, سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے. ہاں ہمارے رشتے دار ہم کو قبر میں چہرہ کہاں رکھتے یوں یوں قبلے کی طرف لیکن لکھا ہے کہ رشتے دار ابھی تو قبرستان کو چھوڑے بھی نہیں فرشتے دھکا مارتے لات مارتے اور چہرے کو قبلے سے ہٹاتے اور کہتے دنیا میں نماز میں چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا آج کاہے کو یہ تیرا چہرہ قبلے کی طرف کرتا ہے پھر ہمارے نبی نے فرمایا سنو پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر گنہگار قبر میں جاتا ہے سب سے پہلے چہرے کو قبلے سے ہٹایا جاتا ہے نمبر دو اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے ننگا کر دیا جاتا ہے دوستوں اندازہ لگاؤ فرشتوں کے سامنے کسی کو ننگا کیا جائے تو کیا اس کے اوپر گزرے گی آج اگر کوئی ہمارا سے کرتا اتار دے اور مجھے کہے کہ یہاں سے لے کر تیرے گھر تک جا میں شرم کے مارے پانی پانی ہو جاؤں گا ارے میرے دوستوں فرشتے مارتے ہوئے ان کے سامنے ہمارے کفن کو تار تار پھاڑ دیا جائے گا اور یہ کہا کہ اگر پھاڑا جائے گا تو نے شریعت کو تار تار کر کے پھاڑا تھا آج اللہ کہیں گے میری عزت کی قسم میں تیرے کفن کو بھی پھاڑ کے رکھوں گا میرے دوستوں ننگا کر دیا جائے گا اور تیسری بات جو ہمارے نبی نے فرمائی تو حضرت ابو ہریرہ کو چیخ مار کے گر پڑے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ جہنم سے لوہا لایا جائے گا جہنم سے لوہا لایا جائے گا جس کا آنکڑا تیرہ ہوگا لوہا لایا جائے گا اور وہ لوہا ہوگا جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا وہ لوہا سانپ اور بچھو لپٹے ہوں گے وہ الگ ہوگا پتلی پتلی سے ملی ہوگی وہ الگ ہوگا ہڈیا توڑی جاتی ہوگی وہ الگ ہوگا ارے میرے پیارو آپ کو سچ بتاؤ سر میں درد ہوتا ہے برداشت ہوتا ہے جب تک ٹیبلٹ نہیں کھاتا چین نہیں آتا ویکس بام نہیں لگاتا وہاں تک چین نہیں آتا یہ کان میں درد ہوتا مجھے کبھی کبھی درد ہوتا نا تو مجھے معلوم ہے میں اس وقت اللہ کو یہی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں آپ بھی کہو مجھے جب کان میں تکلیف ہوتی ہے اور درد ہوتا میں اللہ کو یہی کہتا اللہ تیرا بندہ دنیا میں کان کے درد کو برداشت نہ کر سکا وہ قبر میں جہنم کے لوہے کو کیسے برداشت کر دے گا ہم جب لیکن میرے دوستو مرنا تو ہے بولو نا مرنا تو ہے اس کی تیاری کے لیے تیار ہو گیا ارے بولو نا بولو بولو تیاری کرو گے انشاءاللہ تیاری کرو گے انشاءاللہ میں دو کام آپ کو بتا رہا ہوں سمجھنا دو کام آپ کو بتا رہا ہوں حدیث پاک میں لکھا ہے کہ یہ دونوں کام میں جب کمی ہوتی ہے نا تو قبر کا عذاب اس کو بھیج لیتا ہے ایک تو نماز میں کمی ہو جائے نمبر ایک نماز میں کمی ہو نمبر دو پیشاب کرنے میں پیشاب کے قطروں سے نہ بچا جائے یہ جو ٹائٹ ٹائٹ آپ لوگ جینس پہنتے ہو پتلون پہنتے ہو جس میں آدمی چین سے بیٹھ کے پیشاب بھی نہیں کر سکتا کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے پیشاب کے قطرے ہمارے بدن پر لگتے ہمارے کپڑے پر لگتے یہ سوچتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا قطرہ لگا لیکن یہی چھوٹا قطرہ قبر میں آپ کو جلانے والا ہے اس لیے میرے دوستو پیشاب کریں سنت کے مطابق سنت کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا ہم تو ان پڑھ تھے حضرت جابر نے کہا ہم تو ان پڑھ تھے ہمارے نبی کا احسان ہے جنہوں نے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا اگر نہ بتایا ہوتا تو جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا یہ ہمارے جوان جوان کھڑے کھڑے پیشاب کر کھڑے کھڑے تو تیرے میں اور جانور میں اور غیروں میں فرق کیا ہوگا یہ پیشاب کا ایک قطرہ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیشاب کرتے ہیں نا تو ہماری ماں بہنوں کو ہم نے دیکھا یوں کوئی پوتا لیں گے یوں یوں گھمایا اور یوں سکا دیا ہو گیا باقی ہو گئی ہو گئی ارے کبھی تو کسی مفتی سے فتوا پوچھا ہوتا کہ پیشاب کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ کپڑے کو پانی میں بھگو اس کے بعد پیشاب کو صاف کرو اس کے بعد کپڑے کو نچوڑو کپڑے کو دھو اس کے بعد پھر واپس دو مرتبہ کرو اس کے بعد تین مرتبہ کرو تین مرتبہ کرنے کے بعد وہ زمین پاک ہوتی اب ہمارے بچے نے ادھر پیشاب کیا ادھر پیشاب کیا ماں بہن نے ادھر ادھر کو لچ لیا اس کے بعد نہیں ایسا نہ ہو کہ یہی پیشاب کا قطرہ قبر کے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا تو بھائی احتیاط کرو گے نہیں انشاءاللہ بولو احتیاط کرو گے نہیں انشاءاللہ لیکن پہلی چیز پر زیادہ میں زور دیتا ہوں وہ کون سی چیز ہے معاف کرنا میرے بھائیوں بہت سارے یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی آج صحیح بولنا غلط بولنا بیچارہ بولے گا تو نہیں लेकिन बैठा है आज कसम नहीं पड़ी होगी और कहता है मौलवी साहब क्या आज की बात करता वो ईद के बाद कहाँ पढ़ा मैंने कसम की ईद की पढ़ा मैं रोड टैक्स अदा कर दिया मैंने कहाँ पढ़ा मैंने कसम की नमाज मेरे दोस्तों आज मैंने वो मस्जिद में कहा था कौन सी मस्जिद है और भटियाला वाली मस्जिद में मैंने दो बात कही थी वो आपको कहता हूँ अगर आप जानबूझ के नमाज छोड़ते हो देखो छोड़ना है छोड़ो लेकिन मेरी ये बात का जवाब देके छोड़ना पीराने पीर बोलो सामने बोलो कौन कौन पीराने पीर घोर पाक आलिम रब्बानी फैज़े सुभानी शेख अब्दुल कादिर बोलो बोलो शेख अब्दुल कादिर क्या फरमाते क्या फरमाते जानबूझकर एक नमाज छोड़ेगा जानबूझकर एक नमाज छोड़ेगा लही तलब होकर इस्लामी नसीब मौत के वक्त तेरा ईमान बाकी नहीं रहेगा जान बुझकर एक नमाज छोड़ेगा मौत के वक्त कलमा भी नहीं मिलेगा तेरा ईमान भी बाकी नहीं रहेगा तो मेरे दोस्तों बताओ पीराने पीर गलत कहा होगा अरे बोलो ना गलत कहा होगा गलत फतवा दिया होगा और दूसरी बात मेरे दोस्तों फजर की नमाज पढ़ लो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्लल बरदैन दखल जन्ना अल्लाह के रसूल फरमाते फजर पढ़ ले तू फजर पढ़ के जब मस्जिद के बाहर निकलता होगा अल्लाह कहते होंगे मस्जिद का दरवाजा खुला है आजा हमने जन्नत का दरवाजा भी खोल के रखा और लिखा जो फजर की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह उसकी रोजी में बेहिसाब बरकतें देता है चलो मेरे प्यारों मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ आप लोग सब लोग पहले कहो मरना है ना कब्र का अजाब कौन बर्दाश्त कर सकता है अरे कोई है कोई नहीं जब कब्र का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आ जा उसी बात के ऊपर आ जा चलो हाथ ऊपर करो और कहो इंशाअल्लाह कबूल फरमाए फिर कह दो हमारी नमाज बोलो हमारी नमाज नहीं होगी अल्लाह ताला हम सबके बैठने सुनने को कबूल फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन वाकिर दावान आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भाई जो कसम खाजगान करना है थोड़ा जिक्र करना है और उसके बाद में दुआ करनी है अगर आप लोग लाइट बंद कर दो यहाँ से जिम्मेदार अगर मुनासिब समझे तो लाइट बंद करे वरना लाइट खोली रखे तो भी कोई हरज की बात नहीं लेकिन मुनासिब हो तो लाइट बंद कर दो कोई पढ़ने वाला था मेरे आगे किसी का प्रोग्राम था नहीं भाई कोई मौलाना उबैदुल्लाह साहब है बाडोली वाले उनके पाँव में तकलीफ है दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाए और हमारे इमाम साहब के बहनोई का जैसे बताया कि आखिरी रोजे को इंतकाल हुआ दुआ करें अल्लाह उनकी करवट करवट मगफिरत फरमाए और अल्लाह उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए भाई हमें जो खत्म खाजगान करना है उसमें मैं पहले आपको सबको कायदा बता दूं किस तरीके से करना है आपको याद हो तो भी ठीक है ना याद हो तो भी ठीक है मैं आपको पढ़ाता रहूंगा आप पढ़ते जाओ पहले तीन मरतबा हमको दरूद शरीफ पढ़ना है कहो तीन मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना फिर तीन मरतबा ला हौला वाली तस्बीह पढ़ना है तीन मरतबा अलम नशरह बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है फिर तीन मरतबा हमें ला हौला वाली तस्बीह पढ़ना है और आखिर में तीन मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना मतलब कुल मिलाकर पांच काम करना भाई सब करेंगे इंशाल्लाह जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े जिनको याद ना हो खामोशी के साथ बैठे पढ़ने का भी वही सवाब और सुनने का भी वही सवाब उसके बाद में हम जिक्र करेंगे और जिक्र के बाद में फिर दुआ होगी इंशाल्लाह और भाई मैं मुलाकात के लिए तैयार हूं सबकी मुलाकात करूंगा लेकिन एक तरफ से मुलाकात करे और दूसरी तरफ से जाए और मुलाकात बिल्कुल मसलूम तरीके पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और मैं जवाब दूंगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो ये प्रोग्राम रहेगा सब अमल करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह हम सबके बैठने सुनने को कबूल फरमाए तीन मरतबा हमको जरूर शरीक पढ़ना है اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم

سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا دیں, بالکل مراقبہ کریں, گردن جھکا دیں اور یہ سوچ کے گردن جھکا ہے آج تک ہم نے اپنے خدا کو کتنا ناراض کیا, ہم نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا, اس نے کبھی ہم کو پانی سے نہیں تڑپایا, لیکن ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ آپاسی کرتے رہے. نبی پاک کو نہ جانے ہم کتنی تکلیف پہنچاتے رہے. ارے میرے پیاروں, گردن جھکا کے سوچتے رہو, سوچتے رہو اللہ نے ہم کو ایمان دیا, وہ چھین لے گا تو کون ہم کو واپس ایمان دے گا. سوچتے رہو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہمیں, قبر میں جانا ہے اور میرے پیاروں قبر میں جانا ہے, قبر میں آگ لگے گی, ہڈیاں توڑی جائے گی, پتلی سے پتلی ملائی جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کریں, اللہم صلی علی, ہر ایک دعا پر آمین کہے, اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک, صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا قاضي الحاجات, يا رافع الدرجات, يا حل المشكلات, انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا, اليك ربي فحببنا, وفي نفسي لك فذللنا, وفي اعين الناس فعذبنا, ومن سيء الاخلاق فجنبنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, اللهم اعيننا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت. اللهم لا تخزنا يوم القيامة, اللهم لا تخزنا يوم القيامة, اللهم اجرنا من عذاب القبر, اللهم اجرنا من عذاب النشر, اللهم اجرنا من فتنة المحيا والممات, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين, اني كنت من الظالمين, اني كنت من الظالمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ بہت بڑے گنہگار, بہت بڑے گنہگار, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے. اللہ تو معاف کر دے نا, اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے, اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مولا, تجھے کوئی نہیں پوچھے گا, تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اتنے بڑے پاپی کو کیوں معاف کیا تھا. اے اللہ آج ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ اللہ موت آنی ہے مولا, موت آنی ہے مولا, وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی پروردگار, اے پروردگار وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہوگا. اے اللہ انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی, اللہ سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی. اے اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی, اے پروردگار وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب ہمیں غسل کے تکے پر لٹایا گیا ہوگا, اللہ ہمارے رشتے دار ہم پر پانی ڈال رہے ہوں گے, اے اللہ ہمیں نہلایا جا رہا ہوگا. اے اللہ لوگ ہمیں غسل دے, اس سے پہلے تو رحمت کا پانی ہم پر اتار دے مولا, مغفرت کی بارشیں برسا دے مولا. اے اللہ اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب کفن کے کپڑے پہ ہم کو لپٹا جا رہا ہوگا, اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائیں گے, اللہ اس سے پہلے تو رحمت کی چادر اوڑا دینا. اے اللہ مغفرت کی چادر اوڑا دینا, اے اللہ رحمت کی چادر اوڑا دینا, مغفرت کی چادر اوڑا دینا. اے اللہ سب سے عجیب وہ غریب بخش ہوگا مولا, ہمارا جنازہ رکھا ہوگا, اللہ بیوی بھی رو رہی ہوگی, بچے بھی رو رہے ہوں گے. اے اللہ ہمارے جنازے اٹھنے کا وقت ہوگا, اے اللہ لوگ ہمارے جنازے کو اٹھائیں گے, اے اللہ قبر کے حوالے کر دیا جائے گا, اے اللہ قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اے اللہ قبر اندھیری کوچڑی ہے مولا, اے اللہ بالکل اندھیری کوچڑی ہے مولا, اے اللہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا. اللہ سب چلے جائیں گے مولا, منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا, اے اللہ ہمیں مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا. اللہ سب چلے جائیں گے مولا, سب چلے جائیں گے مولا, قبرستان میں بھی سناٹا ہوگا, قبر میں بھی سناٹا ہوگا. اللہ پہلی رات ہوگی, فرشتوں کا سوال جواب شروع ہوگا. اے اللہ بچا لے مولا, قبر کے عذاب سے بچا لے مولا, قبر کے عذاب سے بچا لے مولا. پہلی رات کو قبر کا عذاب بہت خطرناک ہوگا مولا, ہمیں بچا لے مولا, ہمیں بچا لے مولا, قبر کے عذاب سے بچا لے مولا. اللہ آج تھوڑی بیماری آتی ہے, نہیں برداشت ہوتا مولا, مولا برداشت نہیں ہوتا مولا, بدن میں کوئی بھی حصہ دکھتا ہے تو بے قید ہو جاتے مولا, بے قرار ہو جاتے مولا. اللہ تیرا بندہ جو سر کا درد برداشت نہ کر سکا, جو کان کا درد برداشت نہ کر سکا, اللہ تیرے قبر کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے مولا. اللہ جہاں تک کا لوہا 3000 سال گرم کیا لوہا, اللہ بچا لے مولا, مولا بچا لے, اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے, اللہ بچا لے مولا, مولا بچا لے مولا. آج آج مولا تیرے گھر میں بیٹھے بھیک مانگتے مولا, تیری رحمت کی نگاہ ڈال دے مولا, تو ایک بار راضی ہو جائے گا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا مولا, تو ایک بار معافی کا قلم پھیرے گا پھر کبھی ہماری پکڑ نہیں کرے گا مولا. اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے مولا. اے اللہ یہ مجمع میں کوئی تیرا ولی بھی تو بیٹھا ہوگا, اللہ یہ مجمع میں سفید داڑھی والا بوڑھا بھی تو بیٹھا ہے, یہ مجمع میں حافظ قرآن بھی تو بیٹھے ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے, ہماری ماں کو معاف کر, ہمارے ابا کو معاف کر. ہماری ماں بہت پیاری ہے, ابا بہت پیاری ہے, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, انہیں تندرستی عطا فرما. اللہ ایک ماں دعا کرے ہاتھ اٹھاتی ہے تو بچوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. لیکن اللہ اس مجمع میں بہت سے میرے بھائی ایسے بیٹھے ہیں, کسی کی ماں اللہ چلی گئی, کسی کے ابا چلے گئے مولا, قبر میں چلے گئے مولا, اللہ قبرستان چلے گئے مولا. اے اللہ اللہ وہ دن کیسا دن جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا, اللہ وہ دن کیسا دن جب ماں کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا. اللہ یہ بھائی اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے مولا بھکاری بن کے بھیک مانگتے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ماں کس کو یاد نہیں آتی, ابا کس کو یاد نہیں, کتنے بھی بڑی عمر کا ہو جائے لیکن دل کے ایک کونے میں ماں بچی کی بچی رہ جاتی ہے مولا. گھر کے کونے کی طرف چہرہ کر کے یاد کرتا میری ماں کہاں چلی گئی, میرے ابا کہاں چلے گئے. اللہ اللہ ان کی قبر میں جنت کا بھی جوڑا بٹھا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے. اور اللہ جن کے اما ابا چلے گئے نا, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں, ان کو قبر میں بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا تجھے بہت یاد کر, ان کو قبر میں بتا دے تیرا نالائق بیٹا مسجد میں بیٹھ کے بھکاری بن کے بھی مانگتا ہے. اللہ انہیں ہم سے راضی کر دے مولا, راضی کر دے مولا, راضی کر دے مولا. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اللہ اللہ یہ تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب تیرے بندے ہیں اللہ, سب نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے, ہاتھ اٹھا اٹھا کے ارادہ کیا. اللہ مجھے معلوم ہے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہدایت ہونے والا تو ہے مولا, ہم تو فقیر ہیں مولا, فقیر ہیں, ہم کو کچھ نہیں آتا مولا, بولنا بھی نہیں آتا مولا, کچھ نہیں آتا مولا. اے اللہ تو جو بلواتا بولتے مولا, تو جس دن سب لوگوں کی کوئی طاقت نہیں بولنے کی مولا, اللہ کرتے سبنے والا تو ہی ہے مولا, ہم سب تیرے سامنے بھکاری بن کے نماز کے بھی مانگتے ہیں مولا, اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے مولا, یہ پورے محلے کو نمازی بنا دے مولا, چن چن کے نمازی بنا دے مولا, ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے, ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے, پوری امت کو نمازی بنا دے, اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے, اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور کر دے, اللہ کچھ لوگ غریبی میں بہت پریشان ہیں مولا, بہت پریشان ہیں مولا, بیچاروں کو نیند نہیں آتی مولا, قرضے میں ڈوبے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا مولا, کتنوں کی جوان بیٹیوں کی نکاح نہیں ہو رہے, وہ بےچارا باپ رات کو سوتا نہیں ہے مولا, اے اللہ یہ سب مشکلیں کون دور کرے گا مولا, ہم غریبوں کی مشکلیں کون دور کرے گا مولا, تو ہی کرنے والا مولا, سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا, سب کے سیاحت کو حسنات میں بدل دے مولا, جو بے اولاد ہے اس کا اولاد عطا فرما دے, جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے, تیرے پیارے نبی نے جو خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے, تیرے نبی نے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما دے, اے الہ العالمین, الہ العالمین, تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, آمین یا رب العالمین برحمتک. Thank you.